Öyle mi? Hadis var. Allah bana üç şeyi ne yapmış? Eliyle bademi, adın cennetlerini ve şerbet eliyle yazmış. Ya sana diyor ki Leylatif, o üç şeyiyle, o üç şeyi yani Adem hani ayet diyor ya, üç elimle yarattırma, secde etmene mani olan şey nedir? Ayetini de o getirdiğin o üç şeyi eliyle yazmıştır Tevrat'ı ve Adem'i yaratmıştır, Adem'i yaratmıştır hadisini de. Bütün el geçen delilleri ne olarak kabul ettin sana? Kudretimiz ve gücümüz. Çünkü sen şimdi burada ne diyeceksin ona? Yoksa inkar etmek zorundasın. Ne sana inkar ettirecek? Bilmezsen, bilirsen sen onu ne yapacaksın bu şüphesiyle? Sırtını yere çevirecek. Kudretine geçmek elimiz geçiyor madem. Bu da sana söylüyor işte onu. Diyor ki Arapçada ilk kelimesi kudret kelimesinde kullanılır. Bak diyor işte bu da buna bir zeynidir diyor. Evet. Bu şüphenin cevabı şudur arkadaşlar. Şimdi Allah-u Teala Arapçanın bu Arapça insanlara hitap ettiği için, Müslümanlara hitap ettiği için Arapçanın kullanılışı da çok önemli. Şimdi mesela Allah-u Teala diyor ki yerde karada ve denizde fesat, bozgunculuk sizlerin elleriniz ve yaptıklarınızdan ortaya çıkmıştır. Sizin elinizle işlemiş olduğunuz şeylerden dolayı ne yapmıştır diyor. Fesat çıkmıştır. Bozgunluk çıkmıştır. Başka bir ayette diyor ki sizlere isabet eden bir musibet, size isabet eden her musibet sizlerin ellerinizin kazandığıyladır. Diyor ki وَمَا أَسْبَقُمْ مِنْ مُسِبَةٍ وَبِمَا كَسَبَتْ اَيْد۪يكُمْ sizlerin başına gelen musibetler ellerinizin neyledir? Yaptıklarından dolayıdır. Diyor. Ayette. Şimdi ilk bir cevap böyle vereceğiz ona. Diyor ki mesela insan elinin dışında da başka organlarıyla ne yapabilir mesela? Güneşleyebilir. Gözüyle, diliyle, kulağıyla, ayaklarıyla. Ama Allah Teala ne diyor? Size her musibet, başınıza gelen her musibet ellerinizle işlediklerinden dolayıdır diyor. Demek ki Arapçada şöyle bir kullanım var arkadaşlar. Şöyle bir kullanım var. Yani insan bir şeye direkt eliyle temas etmek yapmış olsa bile hayal da yapmış olsa onu mesela sözüyle de yapmış olsa bile Arapça'da eliyle yaptığı olarak ne yapılabiliyor? Sade edile biliyor. Onun cevabı da gelecek. Dedik ya eğer mesela diyelim diyor ki sizin yeryüzünde zaharal fesadu fil berri vel bahri kima kesebet eydinnaz kum suresi 1. Karada ve denizde bozgunculuk insanların elleriyle yaptıkları şeylerden ortaya çıkmıştır. Allah'ın Adem'i iki eliyle yarattığı ayetine gelirsek ayette diyor ki ma mena'ake en tescude ima halaktu iyedeyye. Arapça bilenler bilir. Burada iki elimle derken iki elimle kelimesinden önce Allah Teala o kelimeyi hasicelle bağlıyor. Diyor ki iyedeyye. İki elimle. Yani direkt iki elimle. Direkt iki elimle yarattığıma secde etmene engel olan nedir? Tamam, ayette dikkat edin. La mena'ake en tescude lima halaktu biyedeyye. Bi harfleri var. Yani oradaki bi harfleri ne ifade ediyor? Direkt. İki elimle yarattığıma. Ama Yasin suresi 71'de ellerimizle yarattığımız derken direkt ellerimizle yarattığımız demiyor. Ne diyor? Elem yarav enna halakna lehum mimma amilet eydina. Mimma amilet eydina. Ellerimizle yaptığımız. Ama direkt manası burada yok. Dediği gibi Üstad Erol'un daha sonraki ayetlerde açıkladığımız gibi insan için de aynı şey geçerli. Bu Arapça hesapta Atatürk'te şeyde. Bir insan eliyle de günah işlediğinde veyahut ayağıyla da gözüyle de günah işlediğinde o ne olarak şey yapılabiliyor? Eliyle yapmış olarak ifade edilebiliyor. İşte bu ayette de bakın Allah-u Teala Yasin suresi 71'de ellerimizle direkt yarattığımız hayvanları görmezler mi demiyor. Adem'le ilgili ayet-i dikkat ederseniz ne diyor orada? Direkt elimle yarattım. Nasıl direkt? Çünkü اَامَنَاكِ اَنْ تَفْسُ لِمَا خَلَقْتُ لِيَّدَيَّ Harfi cevap oldu. Bu ayeti ezberleyin demiştik. Ezberlediniz mi? Kim ezberledi? Hasan ezberledin mi? Sen? Oku bakalım. Ya İblis'in mâmele âke en tesrü de lima halaktav halaktav yedeyye esteklerse emkünde minel alim minel alim. Evet, bravo. Biz böyle dediğim için sana ifade ederim, dur. Evet. Bunu verin ona. Bu ayet Yasin suresindeki ayette ise ne diyor? Yasin suresi 71. Burada bunu ezberliyorsunuz. Elem yarav enna halaknâ lehum mimma amilet eydînâ. Mimma amilet eydînâ. Ellerimizle yarattığımız. Yani ellerimizle derken buyruğumuzla, emrimizle. Çünkü niye? İlla onu direkt eliyle yapmış olması manası yok ayette. Çünkü direkt manasını içerecek harficer yok. Bir, aynı uslup, aynı metot insanlarla ilgili de kullanılmış. Ne diyor? Sizin başınıza gelen musibetler ellerinizle kazandığınızdan dolayıdır. Ama mesela düşünebiliyor musun? Bir insanın elleri kesik olsun ama zina etmiş olsun sürekli. Başına gelen musibetler, bak ayette diyor ki Allah Teala elimle kazandığımdan dolayı benim ellerim yok. Demek ki bu musibet bana ellerinden kazandığından dolayı gel vermiştir diye bir açmalık söyleyemiyor. Çünkü Arapçada ifade olarak, kullanım ifadesi olarak gelip ellerinle kazandığın, ellerinle yaptığın, ellerinle kazandığın dediğin zaman direkt o işi direkt elinle yapmış olman gerekmez, anlaşılmaz. Genel bir kural. Genel bir kural. Ona benzer. Anladık mı? Yani Allah-u Teala'nın burada ellerimle yaratmış olduğum hayvan, ellerimizle yaratmış olduğumuz hayvanları görmezler mi? Onlara bakmazlar mı derken Allah-u Teala'nın o hayvanları da direkt eliyle yaratmış olduğu manası çıkmıyor. Çünkü böyle bir kullanım, böyle bir kullanım yok. Ama Adem'de ki kullanım nasıl? İki elimle direkt yarattım. Çünkü bir var. Ma menâke entesüde lima halaktu yedeyye. Anlayabildik mi arkadaşlar aradaki farkı? Şüphe varsa, kafada soru içeride kaldıysa tekrarlayabiliriz. Anladık. Şimdi gelelim diğer şüphelerine. Diyor ki biz bunu bize söyleyelim, bu ayeti bize söyleyelim sana. Bak kardeşim. Bizler Allah-u Teala'nın Adem'i iki eliyle yarattığına özel olarak, cenneti iki eliyle özel olarak yarattığına ve Tevrat'ı eliyle yazdığına iman ediyoruz. Bunların dışındaki şeyleri, elimle yaptığım, ellerimizle yaptığımız diye ifade etse bile Allah Teala Arapça'da bunların ellerimizle yaptığımız ifade edilmesinden hemen onları direkt eliyle Adem'i ve Tevrat'ı ve cenneti yaptığı gibi eliyle olduğu manasını taşımadığını ona biz ne yapıyoruz? Diğer ayetlerle ispatlıyoruz. Diğer ayetlerde diyor ki Şura suresi 30 وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ Sizlerin başınıza gelen musibet ellerinizin kazandıklarındandır. Ellerinizin işlediklerindendir. Hiçbir, bu ayeti okuyan hiçbir insan bu ayeti okuduktan sonra ferciyle, erkeklik organıyla, gözüyle, kulağıyla, kalbiyle işlediği günahları bundan ne yapmaz? Ayırmaz. Anladık mı? Peki gelelim. Bu ayet ve bu ayete benzer olan diğer ayetlere getirerek bütün çocukları için şüpheye. Diyorlar ki, şimdi sizler Allah-u Teala'nın iki eli olduğunu söylüyorsunuz. Ama Allah-u Teala bazı yerlerde tek olarak bahsediyor. Bazı yerlerde iki bahsediyor. Bazı yerlerde de çoğul bahsediyor. İşte Yasin suresi 71'de ne diyor? İmmâ amilet eydîne. Ellerimizin yaptığı. Hayvanları görmezler mi? Ellerimiz. Ne diyor Yahudiler? Fekâletül Yahudu yedullâhi. Allah'ın eli sıkıdır. Tek. Diğerleri diyor ki Allah-u Teala Adem'i iki elimle yarattığım Adem'e secde etmene engel olacak engel olan şey nedir? Şimdi bu da güçlü bir şüphe. Değil mi? Kuvvetli bir şüphe. Ona diyor ki, şimdi iki olduğunu nereden ispatlıyorsun kardeşim sen? Yani bir yerde tüksü demiş, bir yerde sol kullanmış, bir yerde itil demiş. Sen yani bunu nasıl iki olduğunu karar verdin? Bunların arasında bir tezat var. Bu tezat da bize şunu anlatıyor. Demek ki bundan nedir? Allah'ın kudretidir. Yine bakıp dikkat ederseniz güçlü bir şüphe. Nasıl cevap vereceğiz buna? Hazır mıyız bu şüpheye? Bu şüpheye geçmeden önce o ayetleri ezberliyoruz. Yasin suresi 71, Şura suresi 30, Rum suresi 41. Yazın bunları, not alın arkadaşlar. Şura, cennet ve diğerlerinin bir harfice var mı? Cennet ve diğer harfice. Tabii bir yer, kesebe, durate bir yer dihi, eliyle, tabii. Yani. Evet, eliyle yarattı, tabii. Direkt eliyle. Çünkü bir harficeri direkt elle yarattı. Yani hadiste geçti herhalde. Ayet zaten bir yedeyi Adem'i iki elime direkt iki elime yarattırma diyor. Evet. Bir hadiste garak el cenneti yediği ile cenneti geçti. Ve halaka Adem'e bir yedeği Adem'e eliyle yarattı. Kitabet tevratı bir yedeği. Ve tevratı da eliyle yazdı. Hadis. Bu hadisi Şeyh Albani de zaten sahih diyor. Sahih hadisi inşallah. Bu konuda tabiinden rivayet var. Allah-u Teala üç şeyi ne yaptı? Direkt eliyle yarattı. Bunlar mahlukatın diğerlerine olan onların üstünlüğü. Allah-u Teala'nın bu fazlıdır. Dilediğine verir, dilediğine vermez. Tek şükür bu şekilde geçmiş olduk. Peki senin Yasin suresindeki getirmiş olduğun ayet, ellerimizle yaratmış olduğumuz hayvanları görmüyorlar mı ayeti, olaya direkt Allah-u Teala'nın eliyle yaratmış olma manası bilmez. Allah-u Teala'nın burada emredişi Arapça'da emredebilir. Bunu ellerimizle yaptık diye bilir. Bu Arapça'da mümkün mü? Mümkün. Delilimiz ne? Yine Kur'an ayetleri. Diyor ki Allah-u Teala size isabet eden bir musibet, isabet eden her musibet sizin ellerinizle işlediklerinden, kazandıklarınızdan dolayıdır. Bu ayet onun karşısında nedir arkadaşlar? Bir cevap. Yani bir insan direkt kendi eliyle yapmasa da bunu elimle yaptım diyebilir Arapçada. Tamam. Geldik Allah-u Teala'nın ayette ellerimizle, iki elimle ve Allah'ın eli. Bunu nasıl anlayacağız? Yani görüyor musunuz arkadaşlar? Yani şeytan insanları hak yoldan çıkarırken, doğru yoldan çıkarırken nasıl güçlü şüphelerle, nasıl sert kıraçelerle getiriyor. Doğru olmaktan sen böyle güldür kürsanı zannedersin, selefiyim zannedersin. Evet, selef yolu en hayırlı yol. İtikatların en doğrusu. Bir kere biz buna iman ediyoruz. Peygamberin anlattığı itikat bu. Sahabenin anladığı bu. Mezhep imamlarının anladığı bu. Tamam, bu bizim elimizde zaten 1-0 tabiri caizse mücadeleye başlıyorsun. Galip başlıyorsun. Ama hazırlıksız gittiğin zaman tamam senin ne var? 1-0'dan 3-2 veya 3-2 galip getirebilir. Kendi kalende gol görebilirsin yani. Dikkat etmek lazım. Onun için hazırlıklı olmak gerekir. Gelelim bu şüpheye arkadaşlar. Arapça'da arkadaşlar tekil, ikil ve çoğul kullanımları aslında bir ayrılık, bir tezat, bir çelişki yoktur. Yani bazen çoğul olan şey hakkında tekil lafzı Arapça'da kullanılabiliyor. Dikkat edin bak. Bazen çoğul olan bir şey hakkında tekil kullanılabiliyor. Bunları söylerken biz uydurmuyoruz. Verilimiz ne arkadaşlar? Arapça ve Arapçanın temel dayanı olan Kur'an-ı Kerim. Örnek verelim. Deminki ayet söyledik. Şayet Allah'ın sayarsanız ne? Neyin sayarsanız? Nimetler. Ayette nasıl geçiyor? Ayette geçecek mi diye. Şayet Allah'ın nimetini sayarsınız diye geçiyor. وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ Şayet Allah'ın nimetini ne yaparsanız? Sayarsanız. Şimdi ne demek nimetini sayarsanız? Bir tanesi zaten onun sayılmasına gerek yok. Demek ki çok olan şey ve ikil olan bir şey şekil olarak da ne yapılabiliyor? İzafı kullanılabiliyor, kullanılabiliyor. Diyor Allah Teala. وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ Allah'ın nimetlerini diye bir tercüme ediyoruz değil mi? Çünkü o. Allah'ın nimetini, bir nimetini sayarsanız, aramaya kalkarsanız başaramazsınız, sayamazsınız demek cümleyi anlamsız yapar. Hem bir tane nimet hem de onu sayacaksın. Aklen de zaten bize diyor ki Allah-u Teala'nın nimeti var. Demek ki Allah-u Teala'nın tekil olarak el kullanması onun tek bir tane olduğunu ne yapmıyor? Göstermiyor. Buna delil olmaz. Bakın arkadaşlar çok önemli bu. Yani karşıdaki daha o muhalife söylediğiniz zaman yani o zaten kaçacak. Çünkü o ne yapıyor? Olayı öyle bir tasvir ediyor ki tamam diyor ben bunu yakaladım. Bu ehl-i sünnet kendini tutan bu adamın tek bir dayanağı yok zaten. Tamam mı? Tek bir dayanağı yok. İşte, tekil, ikin soğul. Şimdi biz tekil şüphesine cevap verdik. Dedi ki kardeşim tekil olarak kullanılan bir şey onun tek olduğunu ne yapmak için zaman? Mesela dedi ki وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ Allah'ın nimetini mi, nimetlerini mi? Nimetlerini sayarsanız. Bak kelime ne? نِعْمَةَ اللّٰهِ Allah'ın bir nimeti. Ama bizler biliyoruz Allah'ın sayısız nimetleri var. Şimdi çoğula gelelim. Çoğul kullanışa gelelim. Şimdi Arapça'da iki tane olan bir şeyi çoğul olan bir şeye izafe ettiğiniz zaman çoğul olan veya ikil olan şeyi iki sekret edici cihazı iki tane kişiye nispet ettiğiniz zaman bu iki tane sekret cihazını çoğul olarak söyleyebiliyorsunuz. Mesela diyorsun ki edirlen tekayın ses kayıt cihazları bir şey var bu aslında. Mesela burada mesela sadece iki tane kayıt cihazı olsun önümüzde. Desem ki ben şu ses cihazlarını alın. Ses cihazlarınızı alın. Arapça'da böyle. İki tane olan bir şeyi çoğul ya da ikil olan bir şeye izafe ettiğiniz zaman isim tamlaması yaptığınız zaman bu iki şeyi çoğul olarak kullanmak Arapça'da var olan bir şey ve belagat bakımından, dil bakımından daha ne? Evla. Daha uygun. Daha fakih. Bakın çok iyi anlayın bunu. Yani iki tane ses kayıt cihazını tekayla Kadir'in iki ses, Türkçe'ye de böyle tekayla Kadir'in iki ses cihazı da diyebiliriz. Tekayla Kadir'in ses cihazları da diyebiliriz. Biz tekayla Kadir'in ses cihazları dediğimiz zaman çoğul olarak ifade etmiş olun bu cihazların aynı zamanda ikili olması mümkündür. Bu bir çelişki değildir. Çok iyi anlayın arkadaşlar. Şimdi ayette de cevap vereceğiz. Peki, sen derinden dedi ki Allah'ın nimetini sayarsanız yani nimetini sayarsanız hatıramazsınız, bunu yapamazsınız. Da olduğu gibi. Kur'an-ı Kerim'de bunun bir delili var mı? Birçok delili var. Bunlardan bir tanesi. O da ne? فَالسَّارِقُ فَالسَّارِقُ فَالسَّارِقَةُ Erkek hırsız ve bayan hırsız. Ne yapın onları? فَقْتَعُوا Kesin. Ellerini kesin diyor Allah Teala. İki elini mi kesin diyor, ellerini mi kesin diyor. Neyini? Elini mi diyor, ellerini mi diyor. Ellerini geçiyor ayet. فَقْتَعُوا اَيْدِيَهُمَا Bu ikisinin neylerini kesin? Ellerini. İkisinin ellerini demiyor. İkisinin iki elini kesin demiyor ayette. Aslında ayette kastedilen ne? İkisinin de iki eli yani. Bir onun eli bir de onun eli. Ama Allah Teala bunu nasıl ifade ediyor Arapça'da? İkisinin ellerini kesin. Eller diye ifade ediyor. Halbuki onların kaçar tane eli var? İkişer tane eli var. İkisini kesin diyor. İkisini kesin diyor. Halbuki ne var? Birini kesin. Demek ki Arapçada iki tane olan bir şeyi ikil ya da çoğul olan bir şey isim tamlaması yaptığın zaman, yani onlara izafe ettiğin zaman, onları tamladığın zaman iki şeyi çoğul olarak kullanabiliyorsun. Onun için bu Kur'an-ı Kerim'de de böyle, Arapça dilde de böyle. O zaman tekil, ikil ve çoğul arasında hiçbir çelişki yok. Çünkü aslında burada Allah Teala ne diyor? İki elimle diyor. Sen atma niye? Ne yapmıyorsun? Secde etmiyorsun. Evet. Ehl-i sünnet ve cemaat da, sahabeler de, dört mezhep imamı da ne diyor? Evet, iki el. Ama kalkıp bize ki ama tek el olarak geçmiş ayette. Nasıl cevap vereceğiz ona arkadaşlar? Kim cevap verebilir? Bu cevap bize tekrarlayabilir. Tek el. Şimdi git. Tek el olarak Kur'an-ı Kerim'de yedullah, Allah'ın eli diye geçiyor. Ama sen iki el olduğunu söylüyorsun. Peki. Bu bir çelişkidir dedi. Nasıl cevap vereceğiz? Evet. Mesela onun sonunda Allah ispat ediyor. Onun sonu değil. O ayet. Tamam olsun. Oradaki bu da değil. Evet. Nimet ayetini delil olarak gösterelim. Nimet ayetini delil olarak gösterelim. Ne deriz ona? Deriz ki evet. Ne deriz? Estağfurullah. Allah'ın nimetlerini sayarsanız sayamazsınız. Bunu başaramazsınız. Yani Arapçada iki olan şeyi, yani ikiden fazla olan, çoğul olan şeyin ikille ifade edilmesi nedir? Vardır, mümkündür. Bu nedir? Hatta fasihtir. Anladın mı? Yani çoğul olan ya da ikil olan bir şeyin ikil olarak ifade edilmesi Arapçada vardır. Delilimiz ne arkadaşlar? Ve in ta'uddu ni'metallahi ve len tuhsuha. Onları ne yapamazsınız? Sayamazsınız. Peki. O zaman tekil şüphesine cevap verir. Çoğul şüphesine nasıl cevap verir? Sadece Yasin suresinde eydina, ellerimiz diye kendi aklına eller ispat ediyor. Bu eller çoğul buradaki. Sen nasıl oluyor da bunu ikili anlayabiliyorsun desen ne diyeceğiz? Önce kuralı söyleyin arkadaşlar. Hırsız olayını sonradan getirin. Önce iki, şimdi çoğul oldu. Bir dakika, bir kişi. Hı. İki zaten çoğul yani. Arapçada iki çoğul olmayabilir. Başka bir cevap. Tek iki çoğul, hepsi birbirinin yerine kullanılabilir. Arapçada. Evet. Hepsi birbirinin yerine kullanılabiliyor ama ne zaman çoğul bir şey iki tane olan şeyin yerine kullanılıyor? Ayette mi? Ayette orada belli olarak getireceğiz. İki şey çoğula zaten olmaz. İki tane olan şeyi İkil ya da çoğula izafet ettiğimiz zaman, anladığımız zaman o iki şeyi ne yapabiliyoruz biz? Çoğul olarak kullanabiliyoruz. Ki aynı zamanda çoğuldur yani. Değildir. Genel kural. Genel kural değil, o Arapçada. Yani cihazları dediğiniz zaman iki tane cihazı. O Türkçe'de. Arapçada öyle değil. Yani Arapçada ikil var, üçül var. Anladın mı arkadaşlar? Bakın bunu da bir anlayın. Evet, İlker. Şöyle bakalım. Ne zaman ikili iki tane olan şey çoğul olarak kullanılır? Evet, Kere. Çok basit. Ne zaman iki tane olan şey çoğul olarak kullanılır? Yani iki tane demesin de cihazlar. Mesela şöyle düşün. Mesela Serhat'ın ve Kadir'in eli. Serhat'ın ve Kadir'in iki eli. Serhat'ın ve Kadir'in elleri kirli. Tüsküyoruz diyoruz değil mi? Bak elleri diyoruz. Bunların üçer tane eli? Yok. Yok. Niye biz burada elleri dedik arkadaşlar? Çok Arapça olarak konuşuyoruz. Arapçada iki tane şey iki dememiz lazım. Çünkü iki kişiyi çoğula izafet ettik. Ne yaptık? Çünkü ikişer tane olan şeyi çoğula izafet ettik. İkili olan ya da çoğul olan bir şey ne yaptık? İzafet ettik. O zaman arkadaşlar bunu iyi anlayın. Bak anlamayız diye nasıl anlamadım boş ver demeyin. Anlaşılacak bir şey bu. Biraz bastırsanız üstüne gitseniz anlayacaksınız. Çok kolay. Yani karşınızdaki adam biraz ilim biliyorsa bunu anlar. Yani ezberden bunu söyleseniz bir dostlar yani merak etmeyin. Arap çeviriyorsa biraz bir şey biliyorsa siz bunu iyi zapt edin. O da ne arkadaşlar? İkil olan, iki tane olan bir nesneyi diyelim biz. Arapçada yine ikil olan bir şeye izafet ettiğimiz zaman izafet ne demek? İki kitap dedik. İki kitap Kadir'in iki kitabı. Biz bu iki kitabı kime izah ettik? İki kişiye. Öğrencilerin iki kitabı dediğimiz zaman ne oldu arkadaşlar? Bu iki kitap neye izafe oldu? Çoğula, öğrencilere. Arapça'da izafe edilen öğrenciler çoğul olduğu zaman bu iki tanesini öğrencilerin kitapları da demek nedir? Uygundur. Hatta evladır, fasihtir. Yani diyoruz ki iki tane olan bir nesneyi fikir ya da çoğula, çoğul isme izafe ettiğimiz zaman o iki nesneyi çoğul olarak söylemek Arapça'da fasih, en fasihtir. Daha evladır. Kızın. Kızın bunu arkadaşlar. Yoksa anlayamayacaksınız. Arapça'da iki tane olan, iki adet olan, iki tane olan bir şeyi, nesneyi yine ikil olan bir isme yahut çoğul isme izafe ettiğimiz zaman o iki nesneyi çoğul olarak ne yapmak, kullanmak evladır. Çoğul olarak kullanmak fasihtir. Anladık mı Osman? İstediğimiz zaman nasıl olacak? Ne? İstediğimiz zaman. Ne ettiğimiz zaman? Çoğul olan isme izafe ettiğimiz zaman. Çoğul ettiğimiz isme izafe ettiğimiz zaman o iki nesneyi çoğul olarak kullandığımız daha fasihtir, daha evladır. Bu ayetlerin numaralarını veriyorum. Gidin üzerinde biraz durun. O var ya bir şey meselesi. Yani bu bam teli diyor ya okumuş. Biraz daha durunca her şey açık bir şekilde gözünüzün önünde ne olacak? Açık. Aydınlanacak. Okay. Ayda süresinde onun hırsızın ellerini kesin. Yasin yetişir. Maide suresinin numarasını anlamıyorum. Evet. Şeyi hatırlamıyorum. Ona bak, yani şey yapın, bakarız inşallah. Anladık mı? Kaydeyi patlıyor kaç? O şey diyorum, kızın ellerini. Yok, başarı değil. Arkadaşlar anladık mı? Bunu Arapçadaki kullanıma göre söylüyorum, hafta soracağım İdris. Yusuf, Ömer. Anlamış ki. Tamam. Haftaya soracağım. Diyeceğim ki soru şu olacak. Şimdi size bir de tehli bu soruyu soracak. Oturduğun bir profesör, bir hoca, molla konuştuğun zaman sana diyecek ki kardeşim ellerimiz diyor Allah-u Teala. Sen iki tane diyorsun. Eller iki el. Bunu bana anlat. Bu çelişkiyi, tenakuzu bana anlat dediği zaman tekrar ne diyeceksin? Diyeceksin ki Arapça'da. İki tane olan bir şeyi, iki tane olan, iki adet ifade eden, iki tane olduğunu ifade eden bir şeyi, çoğul olan ya da yine ikil olan ya da çoğul olan bir şeye izafe ettiğin zaman bu iki şeyi ne yapabilirsin? Çoğul söyleyebilirsin. Delil. Erkek hırsız. Ve kadın hırsızın ellerini kesin. Ey diyehuma diyor. Ellerini. Ey diyehuma. İkisinin elini demiyor. İkisinin elini demiyor. İkisinin ellerini. Peki ne demek bu yani arkadaşlar? Söylediğimiz kural neydi? Arapça'da iki tane olan el. İki tane. Değil mi? Bir kız kadın hızının eli, bir de erkek hızının eli. İki tane. Onları kime izafe ettik? İki kişi hırsıza. Biz ne yaptık? Elle, iki eli ne olarak kullandık? Ayette nasıl kullandık? Ayette? Çoğul, eller. Tamam? Eller olarak kullandı Allah-u Teala. Yani bu neyi gösteriyor arkadaşlar? Erken iki elini, kadının iki elini. Değil. Bu ne gösteriyor? Birer ellerini gösteriyor. Başka bir ayet. Ayşe ile Hafsa radıyallahu anhuma'nın kalplerinden bahsederken onların orada Peygamber aleyhisselamla anlaşamadıklarında diyor ki sizin kalpleriniz meyletmişti diyor. Sövbe ederseniz diyor. Kalpleriniz meyletmişti. Bu konuda yanlış yapmıştınız. Manasında yani. Diyor ki fakat kulubukuma kulub kalpler. Siz ikinizin kalpleri kalbi değil. İki kalbi demiyor. Çünkü ne dedik? Bir kalp sıralaması olan, en evli olan kullanıcıya göre iki olan bir şeyi, ikil olan kadın ve erkek hırsızın ellerini de olduğu gibi veyahut da çoğul olan bir şeye izafe ettiğin zaman o iki taneyi, o iki nesneyi çoğul olarak kullanmak nedir arkadaşlar? Daha evladır. Delilimiz Maide Suresi'ndeki ne? Erkek hırsız ve kadın hırsızın ne yapın? İki elini mi kesin, ellerini mi kesin? Ellerini kesin. Ama biz her birinin, yani onun bir onun iki elini kesmekle mükellefiz. Yani kesilmesi lazım. Ama ayet ne diyor? Ellerini diyor. Çünkü burada iki tane olan eller neye izafe edilmiş? İkile. Bir kız, bir erkek. Kadın ve erkek hırsız. İkisi de erkek olsaydı nasıl gelecek acaba? İkisi erkek olsaydı zaten bir tane söylerdi yani. İkisi mi ikiye geçecekti? İkisi yani, erkek olsa, o, ayette iki tane erkek olsa bir tane erkek olarak ifade eder. Erkek hırsızın elini kesirlerdi. O bir anlamsız olur. Siz bu kural anlayın arkadaşlar. Bu kural çok önemli aslında ama üzerinde durmanız lazım biraz. Anlaşıldı mı Kadir? Anlaşıldı. Yani aslında yani şu var, hepsi bunun şu. Bu kavramlar üzerinde gidildiği zaman herkesin kafası alışmış somut olarak bir şeyleri görmeye. Ama aslında cevap çok açık. Bakalım anlaşıldı mı? Haftaya inşallah. Özkan. Anlaşıldı mı? Yani şüpheyi yendik. Peki. İkil kullanım. Bir tane kullanıldığı zaman. Şimdi biraz sonra aynı Allah-u Teala'nın iki gözünde de aynı şey gelecek. Tekil de kullanılmış. Çoğul da kullanılmış. İkil de kullanılmış. Bizler iki tane olduğuna iman ediyoruz. Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ın, sahabenin, bu ümmetinin selefi olan alimlerin iman ettiği gibi. Ama kalkıp bir şüpheci sana geldiği zaman dedi ki, bak burada iki tane demiş, göz demiş, iki demiş, gel demiş. Ama sen iki tane olduğunu ispatlıyorsun. Biz ne diyeceğiz? İlk cevabımız. Evet Bülent. Söyle evet. Allah'ın emredine başka yerde. Evet Ömer. Arapçada iki tane olan bir şeyin veya iki ya da ikiden fazla olan bir şeyi evet. Tekil olarak izafe edebiliriz. Tekil olarak izafe edebiliriz. Ne gibi? Allah'ın nimetlerini, Allah'ın nimetini. Derseniz bunu ne alamazsınız? Alamazsınız. Ne olduğu gibi. Burada Allah'ın nimeti bir tane. Lafız olarak, kelime olarak bir tane nimet. Ama Allah'ın nimetleri çok. Bu yendik. O da ayrı şey. Bazı isimler vardır. Topluluk ifade eder. Kavim gibi, millet gibi. Milletlerde. Ne kral olur? Yani karıştırmayın. Konuşunca bakıyorsunuz. Verdiğimizi alın arkadaşlar. Peki çoğulun cevabı neydi onu söyleyin. Dese ki İdris, Allah Teala'nın iki tane eli var diyorsun İdris. Kendine gel dese. Sen ne diyorsun? Bak Allah Teala ellerimiz diyor. Bir sürü ellerden bahsediyor. Soldardan bahsediyor. Sen iki tane olduğunu söylüyorsun. Evet iki tane olduğunu söyleyen ayetler var. Burada iki diyor, burada çoğul diyor. Bunu nasıl anlıyoruz? Bunun cevabını ver dese. Ne dersin? Arapçaya has bir kullanımdır bu. Evet. Nedir bu kullanım Arapçada? İki tane olan şeyi tekil ve çoğul olarak tekil ise ne zaman tekil olarak çoğul olarak iki olan bir şey izafe edilir. İki tane olan bir şeyi ne zaman çoğul sıyrayla ifade ediyoruz? İzafe ettiğimiz zaman. Ne izafe ettiğimiz zaman? İkil ya da çoğul olan bir şeye. Anladın mı Rüksan? Anladın mı? Nerede peki? Bir bidat ehli. Rüsten, sen inanıyorsun ki Allah'ın iki eli var. İki eli olduğunu söylüyorsun. Ama Allah sana ellerimiz diyor. Bunu nereden? Bunu nereden? Niye ikram ediyorsun? Eller diyor, çoğul diyor. Hocam ama Allah Teala bir yani. Bir değil mi? Yani Allah Teala bir yani. Onun iki eli. Ama kurala göre iki ya da çoğul. Çoğula ait olan bir şey. Çoğu şeyi tabi zaman geçerli olmaz. Tamam, Rüstem diyor ki, Rüstem bir itiraf getirdi şimdi. Dedi ki, kalbinde ki dedi hocam, iki tane olan bir şeyi, çoğula izafe ettiğin zaman, çoğul olan bir şeye, o iki tane olan şeyi çoğul olarak ne yapmış olabilir, ne yapabilirsin? Kullanabilirsin. Hani deminden örnek verdik. Diyor ki Kadir'in iki cihazı, öğrencilerin cihazları. Öğrenci. Ama Allah bir tane. Şimdi sen diyorsun ki iki tane şeyi çoğul olan şeye izafe ettiğin zaman Allah bir tane. Bunun cevabını nasıl vereceğiz? Ama açık. Çünkü Allah-u Teala bazı ayetlerde biz diye hitap ediyor. Biz diye kullanıyor kendini. Ne diyor mesela? Ellerimiz bizim. Yani nasıl kipi, Allah hangi kipi kullanıyor? Orada çoğul kipini kullanıyor. Anladın mı? Anladın mı cevabını? Heh, güzel. Bu soru onun olayı anladığını gösteriyor. Güzel bir itiraz. Çoğu kimse anlamadı herhalde. İtirazı anladın mı itirazı? Ben anladım. İtirazı anlamayan var mı arkadaşlar? Anlamayan var mı kimse ses yok? Anlayan var mı? Dedi ki, bir dakika ekranlıyorum arkadaşlar. Hocam onun cevabını kaç şeyler soruyor. Bize ibadet ettiğinden falan. Tazim. Allah Teala kendini yüceltiyor. Biz yaptık. Onlara da dersin. İlk böyle şey konuşuyor. Biz yaptık. Biz ettik. Biz demedik mi sana? Adam da hiç. Sen demedin mi? Bize ibadetimiz diyor. Biz diyor. Biz. Rüstem dedi ki hocam deminden beri bir kaide kural oturttun. Dedin ki iki tane olan lafları söyleyelim de daha somut olsun. Çünkü çoğunuz çok cihazıyla tutmadınız siz hala. Kitap. Kitap diyelim. Diyoruz ki Kadir'in iki tane kitabı. Öğrencilerin iki kitabı. Mesela hepiniz toplanıp burada bu iki kitabı satın alsanız ne olacak? Öğrencilerin iki kitabı deriz. Ama Arapçada ayrıca ne diyebiliriz? Öğrencilerin kitapları. Şimdi anlaşıldı mı bu olay? Yani Arapçada öğrencilerin iki kitabı da denir. Çünkü bu kitap desem ki tekrar sana topla. Bu kitapların ikisini ben 10 milyona satıyorum. Topla 300'er bin lira 50'şer kuruş. Topladı. Aldım ben parayı. Size bu kitapları ne yaptım? İki tane kitabını sattım. Ben diyebilirim ki artık öğrencilerin neyi var? İki kitabı var. Yahut öğrencilerin kitapları var. Çünkü bu iki kitabı ne yaptım? Ben çoğul olan bir topluluğa ne yaptım? İzafe ettim. Çoğul olan bir topluluğa bu iki kitabı izafe ettiğim için bu iki kitap yerine kitaplar diye de kullanabilmem Arapça'da nedir? Daha fakir, daha uygundur. Senin olarak ne dedik? Erkek hırsızın ve kadın hırsızın ellerini mi, elini mi kesin? Ellerini. Niye ellerini dedi? Çünkü onların her bir elini, yani iki tane eli, kadın ve erkeğin elini iki kişiye izafe ettiği için o iki elini olarak kullandı? Çoğul olarak kullandı. Bunu tekil olarak da kullanabilirdi. Ama daha fakir olduğu için ikisinin iki eli demedi. İkisinin elleri dedi. Şimdi Rüstem dedi ki hocam tamam anladık. Sen çoğul olanlara iki kitabı söylediğin zaman öğrencilerin kitapları. Öğrenciler. Ama Allah'lar diye yok ki iki tane. Allah var. Allah sana ama kendini ne olarak kullanıyor? Çoğul olarak kullanıyor. Ne diyor? Eydina. Bizim ellerimizle. Onun cevabını vermiş olduk. O zaman ikil mi, çoğul mu? Allah Teala'nın kaç tane eli var diye sorsak. Bilersiniz arkadaşlar. İki tane eli var. Tekil olarak şüpheye nasıl cevap veriyorsun? İlker. Tekil şüpheye cevap ver. Tekil bahsediyor. Allah tekil bahsediyor elinden. Tekil bahsetmesi onun elinin tekil, yani tek olmasını gerektirir mi? Birden fazla olmamasını gerektirir mi? Allah'ın nimetlerini sayın derken ayette orada nimeti tekil sigayla zikretmiş. Ya bu ne demek yani? Aslı orada kastedilen... Yok ne demek? Bu hangi kuralından dolayı söylüyorsun bunu? Tekil sigayla... Çoğul olan bir şey yahut ikil olan bir şeyi tekil olarak izah ettiğin zaman o çoğul manası ya da ikil manası içerir. Kadir, çoğula cevap ver. Allah'a çoğul olarak zikrediyor. Allah-u Teala'nın iki eli vardır. Çünkü Arapçada ikil olan bir şeyi çoğula izafe ettiğinde, İkil olan bir şeyi ikile ya da çoğula izafe ettiğinde, İkile veyahut da ikiden daha fazla bir şey izafe ettiğinde, o iki nesne çoğul kullanılması daha evladı. Daha evladı, daha fasih. Delil de, buna bir delil göster bize. Neye gösteriyorsun bunu? Nereden çıkardın? Örneğin Maide suresinde bahsedilen o kadın ve erkeğin ellerini, hırsız kadın ve erkeğin ellerini kesin. Ellerini kesin diyor. Burada elde çoğul olarak kullandı ama onların sadece kesilmesi istenen şey nedir? Birer tane. Birer tane iki eli. Ama Allah Teala ne yaptı? Bu iki eli ikile izafe ettiği için ikiyi ne olarak kullandı? Çoğul olarak kullandı. Bu da anlaşıldı mı arkadaşlar? İzafe edilmesi gerekiyor. Tabi izafe edilecek. Eller hep izafe. Allah Teala ellerimizle dediği zaman ne oluyor arkadaşlar? İzafe. Ellerimiz. Şimdi Türkçe bilmediniz mi? Arapçadan, yani Türkçe gramer bilmeyen adam Arapça gramer anlatmaya çalışıyoruz. Bir de bu sorun var. Anladık mı? Şüphede inşallah anlaşılmıştır arkadaşlar. Yani şüpheyi okuyup, şüpheyi düştük alıp cevabının zayıf kalması kolay bir musibet. Anladık mı? Yani sen de aslında söylemedin bunları. Biraz otursun Allah Teala'nın iki eli olduğu görüşü. Ondan sonra bu şüpheleri zikredelim diye düşündüm. İnşallah biraz daha kafaya uğrarsanız, dönüp biraz daha bu ayetlere bakarsanız, biraz daha böyle Arapça karıştırırsanız, ne yaparsanız bunları çok açık bir şekilde anlarsınız. Karşınızdaki adamın hiçbir şey bilmediğini görürsünüz. Çünkü ilk etapta karşıdaki adamına böyle bir hırslan çıktığı zaman, bu şüpheyi getirdiği zaman onu aslan gibi görürsünüz ama ona bir cevap verdiği zaman bu Arapça gramer ve kurallarla onu görürsünüz ki kedi gibi de aslan gibi değil de kedi gibi ya işte affedersiniz köpek gibi kuyruğunu bacağının arasında kısık kısıklaştığını görürsünüz. Çünkü o şüpheler üzerinde gidiyor. Seni sıkıştırın zannediyor. Ama sen ehl-i sünnet olarak Arapçan güçlü, hadisin güçlü, fıkhın güçlü, tefsirin güçlü. Onların hepsinde sırtını Selefe dayamışsın. Sahabeye dayamışsın. İmam Ebu Hanife'ye dayamışsın. Şafi'ye, Malik'e, Ahmet'e dayamışsın. Sen güçlüsün. O ilk kitapta ne yapabilir o? Seni bilmiyorsan eğer el ense edebilir. Anlaşıldı mı Ustaz Latif? Daha soralım mı? Soralım mı? İki tane nesnenin Allah Teala diyor ki iki elim, iki elim diyor ve ellerimiz diyor. İki elim dedi, ikili. İki el olmak, evet. İzafe edece yer iki ise ya da çoğulsa o iki nesne. O iki nesne ikil ya da çoğul olarak izafe edilir. Hangisi Arapçada daha evladır? Nasıl? Arapçada hangisi daha evladır? Ondan ikil olarak mı bahsetmek, çoğul olarak mı bahsetmek? Çoğul olarak bahsetmek. Çoğul olarak bahsetmek. Evet, Üstad Bülent sen anladın mı? Anladım. Evet, söyle bakalım. Ondan sonra Hamid'e soracağız. Tamam. İki olan bir şeyin Arapçada iki veya çoğul bir şey izafe edildiğinde çoğul olarak izafe edilmesi Arapçada daha fazla. Daha fasihtir. Delil ne? Delil Maide suresindeki kadın erkek ve erkek hırsızın ellerini kesin. Ellerini kesin diyor. Ne yaptı burada? İkili olan bir şeyi ikili olan bir şeye izafe etti ve o ikili olan şeyi ne olarak kullandı? Çoğul olarak kullandı. Hamid. Allah Teala tek elinden bahsediyor. Tek el olarak geçiyor. İki el geçiyor, çoğuluk geçiyor. Bunu nasıl anlayacağız? Hocam ilk önce ben müsaadeni istiyorum. Evet. Niye müsaadeni istiyorum? Böyle evet. Konularda ben yani siz bu konulara hazırlıklı olduğunuz için evet. Ben biraz ağır basıyor bence. Evet, olabilir. Ağır da bastığı için yani böyle şeylerde hani bir hafta çalışma gibi bir şeyler. Yo, o doğrudur. Böyle bekliyorum. Bir hafta sonunda da işte bunların izahını ben de pratik yaparak tamam. Şimdi anladığın kadarıyla evet. Şu an anladığım yani fikir olduğu zaman yani Cenab-ı Hak orada bir ibare kullanıyor. Diyor ki ellerini iki elimiz. Ellerini. İki elim ve iki elim. Yani böyle şeylerde bir şeyi var tabii. Kullanım amacı var. Çoğul da kullanabilir. İkil de kullanabilir. Ama bunların ifade ettiği şey nedir? İkildir. İkildir. Tekil kullandığı zaman biz bunun tek olmadığını neyle ispatladık? Dedik ki Arapça'da bir şey izafe edildiğinde bir şeye kadirin cihazı ve kadirin cihazları gibi çoğul olarak da ne yapabilir? Çoğul olsa bile o tekil olarak izafe edebilir. Allah'ın nimetini saysanız güç edemezsiniz. Ayetin şey bu ifadesi. Ama Allah'ın nimeti diye bir tane nimeti yok. Bilakis nedir arkadaşlar? Nimetleridir, sayısızdır. Şükreye daha değinelim. Ondan sonra iki şüpheye daha değinelim. El konusunu kapatalım. Şükreye kafanız bulansın. Diyor ki Allah Teala Zariyat suresinde وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَالسَّمَاءَ ne demek sema? Gök. بَنَيْنَاهَا onu ne yaptık? Bina ettik yani yaptık. Allah Teala onu bina ettik. 7 kat. بِأَيْدٍ yed, yedan, eydi. Sol geldi ve bi ile geldi bak. Hangi soru? Zariyat soru. Sen direkt elimizle yarattık. Direkt elimizle yarattık. Anasını sana tıkayabilir, tıkayabilir ağzına. Bak sen deminden dedin ki Yasin suresi 70 günde kurtuldun. Peki Zariyat 47'den nasıl kurtulacak? Diyor ki biz gökyüzünü bi eydin. Diye ifade ediliyor. Buradaki eyd kelimesi arkadaşlar. Ellerin çoğulu mu? Yoksa Arapçada şey de var. Te'yid dediğimiz. Yapmak, te'yid etmek bir şeyi. Gerçekten güçlendirmek, güç kuvvet. Biz gökyüzünü gücümüzle, güçlerimizle, kuvvetlerimizle yani gücümüzle, kuvvetimizle, yani güç ve kuvvetimizle mi yarattık? Yani buradaki eyd kelimesi tek elin çoğulu olan eller mi? Yoksa adeye udu eyd fiilinin mastarı olan güç, gücün fiili. Evet. Evet arkadaşlar. Anlayabildik mi bak? İnanmayın veya şüphelim değil. Diyor ki biz gökyüzünü eyd. Şimdi Arapçada herkes Arapça okuyabiliyor mu? Tek ele ne deniyor? Yes. İki tane yedani ya da yedeyni. Çoğulu da eydi veya eydi ha. Eller. Ayette diyor ki es-sema'e beneynaha bi eydin. Es-sema'e beneynaha. Gökyüzünü yarattık. Bi eydin. Yapı olarak sanki eller diye. Aynı kalıpta geliyor değil mi? Aynı kalıp olarak aynı kalıp. Eydin, eller. Şimdi bu ayet eydin, eller mi? Yoksa ade eudu eyd güç kuvvetin hatları olan güç manasına gelen isim mi? Çünkü Arapçada ade eudu eyd. Evet. Ha, bu çoğul değil. Kelimenin aslı bu. Kil, ade, udu, eyd. Eyd etmek, güç, kuvvet. Yani güç. Destekledi, destekliyor veya güç. Güçlüyor yani destekliyor. Güç kendisi, makmek. Hocam şey, hayvanlar yani. Yok yok, bu o hayvanlardaki yani bu el, bu buradaki eyd kelimesi güç. Elle bir alakası yok. Elin kökünden değil. Var, kelime kalıp benzerliği var. Ama oradan türememiş. Bu eyd ve eyd. Yed. Yedani eyd. Onun çoğulu. Buradaki eyd güçten güç şeyinin kelimesinin mastarı. Kelime olarak arkadaşlar bakın. Kelime olarak diyor ki Allah Teala Davud'dan bahsediyor. Vezkur abdena Davud'a. Sen bizim kulumuz olan Davud'u sana yapman. Zira o neydi? Zel eyd. Zel eyd. Zel sahip demek. Zel eyd. Ne sahibiydi? Eller sahibi olsa? Olmaz. Zel eyd. O ne sahibiydi? Güç. Ama bakın ayette ne kullanıyor? Eyd. Yani eyd kelimesi şuradaki gökyüzünü biz eyd ile yarattık. Eyd. Ey bidat ehli, senin eksik arattığını anladığın gibi o iki el, iki el ve iki elin çoğulu ellerin kökü değil. O neyin kökü arkadaşlar? Hade yeudu eyd. Güçün şey. Yani biz gökyüzünü güçlü kuvvetli yarattık. Bizimizle yarattık. Hangi? Çünkü buradan anlaşılıyor. Eyd kelimesi buradaki ayetteki. Ondaki bir kere ye yok. Düşmüş yani. Eydin. Buradaki eyd. Eyd. Gücün, kuvvetin anlamında olan eyd. Buna. Hangisi olduğu nereden anlaşılıyor? Çünkü Allah Teala biz biliyoruz ki diğer ayetlerde, şeylerde, hadislerde, delillerde Allah Teala eliyle yarattığı şey üç tane. Buradaki gücü. Hiçbiri eliyle demiyor. Çünkü bu neyin kökü arkadaşlar? Adeye odu eyd. Hatta ayetin devamında diyor ki ve inna lemusi'un bizler onu ne yaparız? Genişleteriz. Genişleteceğiz. Yani istediğimiz zamanda dediğimiz zaman onu ne yaparız? Açarız, genişleteriz. Onu da genişletmişizdir. Yani Zariyat suresindeki eydi eydi, eydin eydin kelimesi tek el, iki el olan, iki kelimesinin çoğulu olan eyd değil. Bilakis o adeye udu eyd te'yid, Arapça var te'yid eyyedna destekledik diyor. Aynı ne gibi? Vezkur abdena Davud'a kulumuz olan Davud'u da an, zira o neydi? Zel eyd eyd. Bak ayet ne diyor? Zel eyd. Aynı şekilde bak bir dakika. El-Eyd. El-Eyd. El-Eyd olarak geldiği zaman muhakkak yeye gelmek zorunda. El-Eyd'i el olsa. El manasında kullanılmış olsaydı. Davut'ta kullanılan. El-Eyd'i. Çünkü El-Eflam geldiği zaman bu yeye dönmek zorunda. El-Eflam'ı sildiğin zaman yeye de silmek zorundasın. Anlaşılıyor ki buradaki nedir arkadaşlar? Yani Arapça kuraldan dolayı. Tabii Arapça kural. Bunlar Arapça kural. Tabii biraz Arapça altyapı da lazım. Ama siz bunu genel altyapı söyleyebilirseniz Arap suresindeki gökyüzünü biz Eyd. Ki Eyd'in dediğimiz zaman buradaki bir Eyd'in yani neyle yarattık? Gücümüzle yarattık. Çünkü bu neyin kökünden geliyor arkadaşlar? Ade Yehudu Eyd. O zaman Arapça bilen bir Maturidi'nin bu ayeti tahsil etmesine gerek kalmıyor yani. Tabii zaten o bunu ne anlayabilir direkt? Bu ayeti sana der ki yani buradaki nedir? Eldir. Yani ben gidip Sünni'yi, Selefi'yi ne yapabilirim? Bununla sıkıştırabilirim, kıstırabilirim diyebilir. Ama bilen bir Selefi'ye çarptığı zaman, karşılaştığı zaman ağzının payını ne yapar arkadaşlar? Alır. Bu üçüncü şüpheydi. Bunu anlamaya var mı? İnşallah herkesten nasıl sessizlik inşallah. Şeydir. Dördüncü ve son şüphe. Tabi bu biraz daha şey özel bir şüphe. Biz iki hafta zikretmiştik. En önde zikrettiğimiz şüpheydi o da. Allah Teala'nın iki eli ve kol eli. Yani diyor ki ya وَالسَّمَاوَاتُ مَطْلِيَّةٌ يَمِينِهِ Zümer 67 ne diyor? O gün diyor kıyamet gününde Allah Teala gökyüzüne ne yapacak? Sağ elinde yürüyecek. Cehennemden sonra. O ayette. Başka bir Buhari Müslim'in hadisinde diyor ki Eminullahi mel'a Allah-u Teala'nın iki sağ eli mel'a doludur. La tagiduha nefaha Allah'ın ondan bağışlaması, Allah-u Teala'nın ondan vermesi o iki elindeki doluluktan ne yapmaz hiçbir şeyi eksiltmez. Sağ elinde bahsediyor. Sonra bir hadiste diyor ki Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste Allah Teala diyor yerleri kaç tane yer var arkadaşlar? 7 kat yer var. Diyor ki sümme yatvil aradîn Allah Teala yerleri ne yapar? Dürer. Neyle dürer? Bişimalihi sol eliyle dürer. Der ki diyor sümme yekul Allah Teala diyor ki en Allah Allah benim eynel cebbarun nerede kibirli olanlar? Nerede büyüklenenler? Nerede ben bu işin sahibiyim, bilim diyenler. Ve eynel mutekebbirun. Mutekebbirler nerede diye ne yapar Allah Teala? Sonra düşünün. Allah Teala ne yapıyor? Sol eliyle yerleri sürüyor. Sonra sağ eliyle ne yapıyor? Kökleri dürecek. Sol eliyle de yerleri dürecek. Şimdi ama diğer hadislerde de Allah Teala'nın iki sağ elinden bahsediyor. Allah'ın sağ eli diyor. Bunları nasıl anlıyoruz arkadaşlar? Hadis şansı. Değildir. Bu söylemiştir. Bakın arkadaşlar sağ el demek ikisinin sağ eli. Arapça'da ve Türkçe'de vardır. Sağ her zaman neye nispet edilir arkadaşlar? Allah'ın iki eli de sağdır dendiği zaman yani iki eli de sağ el gibi nedir? Temiz. Hak, güçlü. Şimdi sol el nedir her zaman için? Aziz Bey, yani şimdi sağ elinle yazdığını sol eline yazabilir misin? Sağ elinle yaptığını sol eline yapamazsın. Allah-u Teala'nın iki elin sağdır. Yani sağ gibi nedir? Güçlüdür. Sağ gibi nedir? Cömerttir. Sağ gibi faktır. Ama Allah-u Teala'nın senin birisi sağ, birisi nedir normal olarak? Soldur. Ama onun sol eli de insanlardaki gibi veya teşerbet gibi sol eli sağ eline nispetle ne değildir? Aciz, zayıf, güçsüz değildir. Yani Allah'tan evet sağ ve soldur. Ama sol iki eli de sağdır. Yani sol eli insanlardaki gibi aciz değildir. Bu şekilde arkadaşlar dört tane güçlü şüpheyi ne yaptık? Zikrettik burada. İnşallah anlaşılmıştır. Yani anlaşılmış olduğunu umuyorum. Tabii sizlerden de biraz gayret etmek. Çok da elhamdülillah. Rabbimize hamdolsun ki bizlerin inanmış olduğu bu akide, itikat Allah tarafından desteklenmiş. Peygamber tarafından insanlara o gelen vahiy insanlara aktarılmış. İnsanların en temiz kalpli olanları, en akılları en pak olanları, en ahlaklı olanları bu akideyi benimsemiş. Onlardan sonra gelen bu dini en iyi bilen insanlar, bu ümmetin selefi olan tabi'in, esba'ut tabi'in, bu ümmetin imamları olan insanlar tarafından bilinmiş bir akidedir. Elbette bu akide, elbette bu itikat, elbette ki bu inanış en doğru olan inanıştır. Kişiyi cennetli olacak olan inanış da budur. Sizlere düşen arkadaşlar bu itikadı, bu inanışı öncelikle doğru olarak öğrenmek, daha sonradan kalplerinde hasta olan, hastalık olan, kalplerinde maraz olan, şüphe olan insanların içmiş olduğu şüphelerini yapmak, hazırlıklı olmak. İşte bunlardan bir tanesi de buydu. Şüphelere hazır olun. Çünkü Allah Teala'nın arşın üzerine istiva etmesi meselesinde de sizin karşınıza böyle ilk görünüşte belki güçlü olarak görebileceğiniz şüpheler getirebilirler. Ama onun içine girdiğiniz zaman onu Arapçayla, Kur'an-ı Kerim'le tarttığınız zaman, alimlerin tarttığı şekilde. Yani bu bizim burada vermiş olduğumuz cevapların bugün bulunmuş cevapları değil. Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in onları susturmak için daha ilk çağlardan itibaren kitaplarına yazdıkları cevaplar. Onlar kendilerini uyanık zannedip sahabenin, peygamberin hadisini bir kenara bırakarak bu şüpheleri yaymışlar. Allah da bu şeytana dost olan, şeytana arkadaş olan bu bidat ehlinin şüphelerine cevap verecek. Onları şüphelerini yok edecek ne yapmışlar? Alimler haşrederek, alimler yaratarak biz onlardan sonra gelen ümmetine ne yapmış Allah-u Teala? Merhamet etmiş. Biz kitaplarını okuyoruz. Bunların cevaplarını ne yapıyoruz arkadaşlar? Öğreniyoruz. Dediğimiz gibi biraz kafa yorun. Biraz üzerinde durun. Biraz tekrarlayın. Onlarıyla vermiş olduğumuz ayetlere dönün. Oradaki böyle kiplere bakın. Tekil, ikil, çoğul gibi. Orada göreceksiniz ki hiçbir aslında tenakuz, hiçbir tezat yok. Burada bugünkü dersimizi bitirelim. Aslında bugün Allah-u Teala'nın iki göz sıfatını da almayı amaçlıyorduk. Allah-u Teala'nın iki gözü. Allah-u Teala'nın iki gözüyle ilgili Allah-u Teala'nın iki eliyle söyleyeceğimiz şeylerin aynısını iki gözüyle de söyleyecek. Çünkü bidat ehli orada da aynı şeyi söyleyecek size. Çünkü bak ayetlerde diyor ki gözlerimiz diyor. Çoğul olarak kullanmış. Gözlerimiz demiş. Biz ne diyoruz ona? Allah-u Teala'nın gözü ikidir. Çoğul olarak kullanılması onun iki olmadığını ne yapmaz? Göstermez. Çünkü Arapça'da iki olan şeyin çoğul olan şeye ya da iki olan şeye izah edildiğinde çoğul olarak kullanılmasının daha evli olduğunu sadece hatırlatacağız. Bu da inşallah bu ders önümüzdeki derslerin altıncısı olur. Ama tekrar çok önemli. Dediğiniz gibi. Sözlerimize burada son veriyoruz. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Sallallahu ala nebiyyina ve sellem ve barak. Evet. Başka sorusu olan konuyla ilgili Hocam Davut ayeti hangi sürede? Zul-Eyd diye geçiyor. Zul-Eyd. Ha, o ayetinde numarası yerinde yok bende. Onları bakarız. Siz araştırın biraz. Ben böyle yazmış mıyım? Ben de sormamıştım hangi ayet olduğunu. Sonra söyleriz inşallah haftaya. Rakamlar ver. Siz de araştırmaya çalışın. Başka arkadaşlar. Hocam Allah'ın elleriyle alakalı dört imam imamın görüşleri ne? Yani hangisiyle ilgili? Yani elleriyle derken iki eliyle mi? İki eli. Yani iki eli tabii. İki eli olduğunu. Sorulmuştur. Sorulmuştur derken onlar iki eli olduğunu Allah-u Teala'nın eli iki eli. Çünkü yani icma vardır bu konuda. Tüm meslek imamlarının icması vardır. Ve onların üstündeki sahabenin, sahabeden sonra gelenlerin bu şekilde aynı gözde olduğu gibi. Çünkü gözde de aynı şeyi söyleyecek. Bu ikidir. Çünkü mesela delil olarak kitapta giderse, bir önceki derse gelmiş olsaydım orada gözü çok açık. Yahudiler dediği zaman Allah'ın iki eli nedir? Diyor Yahudiler. Sıkıdır. İki eli cibridir. Yani Yahudiler Allah-u Teala'ya iki şey nispet ediyorlar. Birincisi iki tane el. İkincisi cibrilik. Allah-u Teala onlara nasıl cevap veriyor? Diyor ki sizin elleriniz sıkıdır. Sizin elleriniz sıkı olsun. Siz cimri olun. Bilakis Allah'ın iki eli nedir? Açıktır. Dilediği gibi ne yapar? Sarf eder, infak eder. Allah-u Teala ayette Yahudilerin kendisine iki el nispet etmesine ne yapmıyor? İnkar edip şiddetle kınamıyor. Şiddetle kınadı. Cevap verdiği şey ne? Sıkılık. Ayrıca şeytan da itiraz etmiyor. Ayrıca şeytan da dediği gibi itiraz etmiyor. Allah-u Teala diyor ki iki elimle yarattım Adem'e niye secde etmiyorsun? Sen bunu engel olan ne? Diyor ki şeytan eğer bunu yani iki elimle yarattığıma secde etmene mani olan, engel olan nedir sorusuna şeytan Maturidi aklıyla, Eş'ari aklıyla yaklaştı. Dedi ki ey Rabbim, ey Rabbim beni de kudretinle yarattın, onu da kudretinle yarattın derdi. Niye bunu şeytan derdi? Çünkü aynı şeytan ya ne diyor? Beni ateşine yarattın, bunu çamurdan yarattın diyor, topraktan yarattın diyor. Ondan sonra ona üstünüm diyor. Yani şeytan dahi Allah-u Teala'nın iki eli olduğunu ne yapıyor arkadaşlar? Biliyor. Biliyor. Bildiği için ve Adem'i iki eliyle yarattığını bildiği için Adem'in o konuda kendisine üstün olduğunu bildiği için bu manada ne diyemiyor şeytan? Beni de iki elinle yarattı demiyor. Çünkü şeytan biliyor ki Allah-u Teala onu neyle yarattı? Kudretiyle yarattı yani. Ol dedi. Oldu. O yüzden şeytan ona cevap olarak sadece ne diyebiliyor? Seni üstünüm. Hangi bakımdan üstünüm? Ben atıştan o toprak var. Şayet şeytan burada bir açık bulsaydı derdi. Seni de kudretinle yarattı. Onu da kudretinle yaratmadı. Onun için şeytanın dahi Allah'ın iki elini kabul ettiği, Yahudilerin dahi iki elini kabul ettiği meselede İmam Ebu Hanife'nin, bir İmam Şafii'nin, bir Ahmet İbn-i Hanbel'in, bir İmam Malik'in Allah-u Teala'nın iki elinin olmadığını kabul etmesi yani onlara da zamanında sorulmuş. Yani sağdır diye geçiyor galiba bu şey. Şimdi onlardan rivayetler var. Ama şunu söyleyelim. Ayrılık, fikrin böyle fokul fokul kaynadığı, dostluğu dönemler büyük imamının dönemleri tam olarak değil. Bakın mesela bakıyorsunuz fitne ne zaman kaynamaya başlamış? 100. yıllarda başlamış. Evet. Defa bunların çekirdekleri açılmış. Sonra güçlenerek gelmiş. 300. 400. yüzyıllara geldiğinde koşmuş. Allah-u Teala'nın bu sapıklığa sahip olduğunu söyleyen insanlar ne olarak tam edilmiş? Sapık. Mücestime. Allah-u Teala'yı bir cisme benzesin. Allah-u Teala'yı bir şekle benzesin. Allah-u Teala'yı insana benzesinler olarak. Olay şimdi bitince Rabbimize hamd olsun ki o sağdan sonra öyle alimden göndermiş ki Allah-u Teala ne olmuş? Onların her getirdikleri şüphelere en ayrıntılı kadar cevap vermiş. Şimdi bugün mesela vermiş olduğumuz şüphelerin cevabını belki İmam Şafii'de, İmam Ebu Hanife'de bulamayız. Niye? Çünkü onların döneminde bu şüpheleri bu ayrıntıyla getirecek adam yoktu. Niye? Çünkü ilk çağa yakın insanlar. Yani mesela haricilere bakın, haricilere. Haricilerin ilk hariciler mesela konusunda ne değillerdi? Mutezile yani bugünkü hariciler gibi değillerdi. Onların tek ayrıldıkları nokta neydi? Yöneticiler ve büyük günahlarla insanları ne yapmak? Tek etmek. Bugünkü haricilere sorsak desek ki Allah'ın eli var mı? Derler ki ne diyorsun kardeşim sen? Allah Kur'an-ı Kerim'de var demiş. Sen neden bahsediyorsun? Duymamışlardı çünkü. Böyle bir şüphe girmemişti. İşte hatta rafizilere gelin. Ali radıyallahu anh üstü olduğunu söyleyenlere gelin o dönemde. Onlar da aynıydı. Allah aşkına üzerine istiva etmişti. Her yerde dediğin zaman adam böyle afallardı. Ya ne diyorsun sen? Böyle bir ne demek Allah her yerde? Sen neden bahsediyorsun? Bir kere fıtrat sağlam. Kur'an hitap etmiş. Hadis hitap etmiş ona. Onları almış. Ama ne zaman bu bidatların yanında öbür bidatlar da girmeye başladı. Tamam mı? Olay yayıldı. Şimdi olay çok tersine döndü. Şimdi adama dediğin zaman Allah'ın içeri var diyor ki ne diyorsun sen kardeşim? Neden bahsediyorsun? Ne saçmalıyorsun? Dediğin zaman Allah'ın iki gözü var. Sen neden saçmalıyorsun? Aa dediğimiz gibi hani biraz önce şüpheler söyledik ki. Yani bu şüpheler de biraz aslında sizin hazır olmanız için. Yoksa inanın şunu bilin ki yani milletin derdi bu değil. Yani inan Türkiye'de en böyle mollası bile belki yani bu şüpheleri dahi bilmiyor. Hatta bazıları Şeyhülislam İbn Teymiye'nin kitaplarını okuyarak şüpheleri öğreniyor. Acaba diyor yani hangi şüphelere sahip, hangi şüpheleri. Çünkü neden? Yani abartılır diyorum. Bu bir espri değil. Sözünü ya kendi kitaplarında bu derece bu düzeyde ilmi yok. Allah Rabbini bu şekilde tanıyamamış bunlar. Rablerini bu sıfatlarla bilememişler. Onun için selefi bir adam belki de şüphe düşürmek için ne yapıyor adam? Ha. Yani diyor ki okuyalım da hangi şüphelere sahipmişiz diye öğrenebiliyor. Onun için Rabbimize hamdolsun. Biz dedik ki mücadele bir sıfırdan galip başlıyoruz. Yani yeryüzünde tartışmaya oturduğun zaman tartışmaya başlamadan önce haklı olduğun tek konu belki de budur. Niye biliyor musun? Bir Maturidi'ye, bir Eş'ariye, bir Mutezile'ye sorduğun zaman arkadaşım bu tartışmaya girmeden önce şunu söyleyeyim, sana şunu sorayım desen. Desen ki bugün şu benim söylediğim ve inanış söylediğim bu itikad akide sahabenin, peygamberin, sahabenin inandığı itikad mı değil miydi? Onu söyle bana. Desen, desen, evet. Onlar böyle inanıyordu. Yani daha tartışmaya başlamadan önce senin haklı olduğunu itiraf ettirmiş Allah Teala onlara. Yani bu kadar garanti bir akide, doğru bir akide üzerindesin. Bunun değerini bilmek lazım arkadaşlar. Tabii bunları öğrenir için dediğimiz gibi ayrıca tartışma için Rabbimizi tanıyoruz ya. Düşünün Rabbimiz eliyle gökyüzünü sağ eliyle sol eliyle yeryüzünü dürecek. Düşünün yani bir böyle elinize bir çağ atalım bükün. Yani yeryüzü, gökyüzü nedir ya? Bu kadar yani şeyiz. Küçük bir yerde yaşıyoruz. Rabbimiz bu kadar sahip, azametli, tarifi altında bu dünya. Bu kadar mülkü onun gözünde, onun nazarında, onun elinde bu kadar küçük. Yani bunu biliyorsun, bunu öğreniyorsun. Yoksa Allah Teala'nın iki eli var, tamam. Allah aşırı üzerine istiva etti. Hayır. Allah aşırı üzerine istiva etti. Seni tam anlamıyla görüyor. Seni takip ediyor. Nereye gitsin? Sen de bunları uyandırmak lazım. Yoksa bunlar sadece böyle kitaplarda Allah böyledir değil. Siz Rabbinizi daha iyi tanımak için. Yani sen Rabbini düşünebiliyor musun? Yani hani okuduk Müslim'de. Yeryüzünü sol eliyle dürecek. Düşünün yani hani böyle dev filmlerde olur. O adam böyle yürür, bom bom yürür böyle sallanır. Kıyamet sahnesini düşünün arkadaşlar. Yeryüzünün dürüldüğünü düşünün. İçindeki o mağmalar, o alevler sıkıldığını düşünün. Allah-u Teala'nın onu böyle sol elle sıktığını düşünün. Allah-u Teala'nın şahit ettiğini düşünün. Ben Allah, yani Allah benim. Nerede o cabbarlar, nerede o krallık taslayan, büyüklük taslayan, insanlara zulmedenler, nerede? Yani bunu bir düşünün. Sizde Rabbinize karşı bir acziyet, sizde Rabbinize karşı bir küçüklük hissi verecek. Ben neyim çizeceksin ya Rabbimin huzurunda, neyim? O azameti ne büyük. Çağını ne büyük. Günah işlemeye korkar bir insan. Rabbini böyle tanır. Ama ben Rabbini eli yok, sözü yok, arşın üzerinde değil. Her yerde. Her yerde rekandan münezzeh. O anda. Ya hiçbir şey ya. Aslında adım araba kenti yok derler ya. Öyle bir şey yani. Onun için yani bu dersleri öğrenmeyin. Biz bu derslerde sadece böyle oturalım, konuşalım, tartışalım. Şüphesine cevap verelim. Onları sindirelim ki secdeye gittiğimiz zaman Subhane Rabbiyel A'la, en yüce olan, en üstü olan, en a'la, en yukarıda olan Rabbimi tüm noksanlıklardan tenzih ederim dediğin zaman onu tüm damarlarınla, tüm azalarınla diyebilecek ilme sahip olmak için bu akideyi, bu itikadı öğreniyoruz. Her şeyle Rabbimizin sıfatlarını iyi bilirsek önce kıyamette onu tanıyacağız. Ahirette hesap sünürü geldiği zaman tanıyacağız. Ama Allah-u Teala'nın aslında bu sıfatları ispat etmeyen adam nasıl tanıyacak ki Rabbini? İki eli yok, iki gözü yok. Sen nasıl tanıyacak onu? Hatta Deccali ne olarak bize zanneder? Allah olarak zannediyor. Ama Peygamberimiz diyor, bizi uyarıyor. Deccali'nin farkı ne Rabbimizin bu manada? Ne diyor? Hadis açık hadis, Müslim'de hadis. Deccali'nin tek gözü siliktir. ama Rabbinizinkisi değildir. Yani bak, Bezzal sizi kandırabilir. Onun ateşi var, onun da cenneti var, cehennemi var. Bu da öldürecek, yapacak. Çünkü Rabbimiz insanları intihar edecek. Yani altını ateşe tutarsan ancak onun altın olduğunu anlarsın. Diğer teneke olmadığını anlarsın. Yani böyle tepkilere ne yapmış? Böyle üstün vasıflar vermiş. O ayırt edilebilecek bir noktada da diyor ki, Peygamberimiz anlatıyor bize. Deccal'in sözü siliktir. Göz veya sörüktür. Ama Rabbimizinkisi değildir. Bu ne demek ya? Rabbimizin iki tane gözü var. Ama şimdi sen Rabbinin iki tane gözünün olmadığını inanan bir adam, yani Rabbini nasıl tanıyacak? Korkulur. Ahirette Rabbi geldiği zaman nasıl tanıyacak? Korkulur. O yüzden Rabb'e iman, Allah'a iman ancak onu bize anlatan Kur'an-ı Kerim'deki anlatan ayetlerle Peygamberinden anlattığı sünnetleriyle olur. Bizler de ona o şekilde ne yapacağız? İman edeceğiz inşallah. Soru soramaz mı? Sen de bekliyorsun. Kalk çayı falan hazırla yani. Çay yok. Tamam onları hazırla. Fazla geç kalmasın. Yani. Evet. Başka biraz sen... Zaten şey manasında şimdi Maturid-i Eşrar'ın tekayet kitabı noktada evet. İtiraf ediyor ki Resulullah'ın inancına en yakınına şu anda tereke inancıdır. Evet. Ama biz de Maturid-i inancını tercih ediyoruz. Bizimkisi yani. Diyorlar ki daha bir, yani bir bilgi yakın diyor. Bilgili. Evet. Onların ikisi diyor daha sağlam. Bunu diyorlar. Evet. Onların daha sağlam. Ama bizimkisi daha bilimsel. Diyorlar yani. Kendi ifadeleri evet bu onun için dedik ya. İşte bunu söylüyorlar. Kitaplarını açın. Diyorlar ki onların yolları daha eslem. Daha sağlam yani. Ama bizimkiler daha şey, ilmi. Daha bilimsel. Diyorlar kendilerince. Kendi kendilerine itiraf ediyorlar. Akıl böyle. Tabii kendileri itiraf ediyorlar. Adem'e. Ama keyfiyetini bilmiyoruz. Çünkü nasıl? İnsanın eli var da, Allah'ın eli var da, Allah'ın eli insan elini nereden etmiyoruz? Sura. Biz Rabbimizi görmedik, bilmedik. Onu ancak bize bildirmeyle tanıyoruz. Onun dışında bize bildirdiklerinin dışında biz onu keşfetmeyiz. Nasıl sorunu soramayız? Nasıl eli var? Nasıl gözü var? Çiftli mi? Gerçek var mı? Bilmiyoruz. Rabbimiz bunları bahsetmedi. Biz bunları ispat edemeyiz. Bu da bir gaybe iman. Yani bunları neyse aklın ererek, keşfetilerek inanmış olsan bu gaybe imanın bir anlamı kalmaz zaten. O zaman yani her tereceyi altın zannedersin. Ama altın nedir? Ateşe tutacaksın, biraz deneyeceksin. Sana diyor gayba iman et. Sen iman edeceksin olduğu gibi. Hocam, sanki burada bir arka şey öğreniyormuş gibi yani aslında böyle değerlendirmeyin. Dedik, tabii yok. Nasihat olarak. Tabii. Biz insanları nasihat etmek bağlı. Tabii kesinlikle. Yani buradan münazara imza bir şey öğrenmiyoruz. Tabii kesinlikle. Biz onu söyledik. Doğru yolu, nasihat yolunu anlattık. Biz yani biz elimizde olan bu öğrenmiş olduğumuz bu bilginin değerini öyle biliyoruz ki doğru yolun bu olduğunu da biliyoruz. Bunun doğruluğunu biz kendimiz ispatlamıyoruz yani. Kim bu? Ve insanların da buna insanların da yani bu hidayeti, bu doğruyu bulması için önce şey olmamız lazım. Merhametli olmamız lazım insanlara karşı. Yani insanın kafasını tevhide davet edeyim kafasını karıştırmamak lazım. Yani ben kalkıp işte Allah-u Teala'nın iki gözü var kardeşim. Zaten bir adama onu öğretmeden o adam yani senden geçer. Onu anlatacaksın, öğreteceksin. Yani belki 3, belki 5, belki 7, belki 10 ders adama yaklaşacaksın, anlatacaksın ki o bunu ne yaptı? Anlayacak yani. Bu ne? Bir an. Hocam sen Müslümanlar Cuma günü ayağa gelir, dönüşte Cenab-ı Hakk'ın kader etmiş. Evet, sayılır. Tirmizi rivayetli, sayılır. Hasan abi. Yemek var burada. Teşekkür ederim. Tamam. Nereye gidiyorsunuz siz? Aksaray. Tamam, oldu hadi. Aleyküm selam. Burada namaz kıldı ya. Evet. Bu nedir? Onu ben de onu ben de öyle dedim. Muhakkak bir cenazedir ama hani burada üzerine diyor. Orada diyor bak kabirde namaz kılmış diyor. Doğru var. Zaten... Cenaze namazı kabirde caizdir. Bu da caiz. Peygamber açtı. Sana gidiyor kadına. Hatta biri vakti erkek bu. giriyor aleyhissalatü vesselam. Onun dışında şehitlerine de gidip namaz kılıyor. Onun için caizdir. Cenaze namazı gidip mesela diyelim baban öldü. Sen Almanya'daydın. 3 gün sonra geldin. Gidip kabrine cenaze namazını ona kılabilirsin. Cenaze namazını tabii. Ve kabirde kılmak. Tabii. Kabirde kılmak yok. Ama peygamber onun için 4 mesele göre de cenaze namazının dışında kabirlerde namaz kılmak caiz değildir. Cenaze namazı. Sen ne diyorsun? Ben adını duydum. Ustaz Bülent bayağı bahsediyor sanırım. Evet. Buraya Müslüman bir tanesi. Yani Müslümanlar giden hocam namazdan hep yazınlar. Tabii namazından yazınlar. Mümin Müslüman o. Neden öyle? Namazından ne yapıyorsun? Namazından adam tutmuş mu olacak? Peygamber Aleyhisselam namaz kılmıyor. Ne yapmış mı? Ne yapmış mı? Dedem hocam ölü işte Cuma gününde namazını yazman yazdı. Tamam. Müjde. Cuma günü seçen perşembe gelir. Perşembe gelir hocam. Tamam müjdeleyin ne güzel. Ne mutlu maşallah. Hayra alamet. Hayra verildi. Yani Cuma günü söylenmiyor. Hocam ben Kur'an okumuş sonra en son iki saat geçti. Hayra alamet. Yani bir insanın Cuma günü söylemesi. Maşallah. Çok güzel. Hastalığı var mıydı? Geçen yıl hafta çalırken düştü kardeşim sürdü yatağa düştü. Rabbim denetini mekanını cennet eyle. Kılıyor lan hocam namaz hocam. Mesela Ramazan ayında hocam ben şey miyim? Ermeni miyim diyor, Türk müyüm diyor. Bana ne diyor? 4 gün harçlığına ben böyle kilolu alamıyor. Bir senede kutturu oldu. Oruç tuttu imamını. Her nakit öyle tutacak yani. Neyse meşgul. Tekstiller ödeyecektim bunda burada mı? Ben bir yapayım yoksa öyle olsun. İyi ne yapıyorsunuz orada tekstil olarak? Bayan mantığı. Allah kurtarsın. Tek iyi de. Arkadaşlar da kazak dikiyor. Kazak şey bulur. Bana tekstil var. Tekstil böyle gelirsem mutlu oluruz. Arkadaşlar kendi işi biliyor ha. İyi tanıyorsun. Benim zaten ilk bir hafta bir meclis hoca falan değil o. Abi. Bizden abi. Ya sen öderken öyle tanıyorsun. Şundan geldi. Delikeriz değil mi? Şundan sonra gel gelir. O halde de. Hocam akşam namazın farzını kılarken iki rekattan selam verdin. Kalktın. Devam et çünkü kıldın. Şimdi seyit yapacak mıyız? Ben ezberledim. Tamam oğlum. Sen de burada ezberledin. Ezberledin senin? Yok. Ezberledim. Yok. Kitap söyledim. Tamam. Kitap bende vardı. İyi. Bravo. Bravo. Nerede oturuyorsun? Ben Kars'ta Kadıköy'deyim. Ooo Kars'ta. Nerede Kadıköy'de? Kayıştağ'da. Geliyoruz Kayıştağ'a ya. Sabahleyin alalım ya. Nerede Kayıştağ? Neresinde? Yeditepe Üniversitesi. Aman dükkan geçti. Bir tane kola ver bana, ben oraya yanaşmayacağım. Caferilerin bir canısı var orada değil mi? Var, evet. Orada bu arkadaşların derneği var karşı tarafta. Hüseyin Hocam. Hüseyin Hocam, aynen. Çok da iyi bilmiyorum oraları da. Caferilerin, yani Azerilerin zaman ezan sesini biliyorum. Evet. Evet. Tamam, bile var, öyle mi? Öyle, öyle. Bir bekleriz yani böyle. Arapça'ya falan etmiyoruz, şey yapıyoruz. Arapça. Başka bir zaman oldu gerçi ama var mı Arapçada? Altta bir şey var mı? Yok. Birkaç kelime biliyorum. Öyle ticaretle alakalı. Ne? Akrabalı senin? Biliyorum. Senin baban da mı? Annen mi? Senin annen mi kardeşin? Anne. Ha öyle biraz var ya. İyi maşallah ya. Güzel ne güzel. Senin baba nereli? Anne dedi bak. İyi. Şu an sizin arkadaşlar hatta gelmiyor. Tamam mı? İyi maşallah. Maşallah bayağı bir şey yaptı. Arapça öğrendi bayağı bir. Dolayı mıydı arkadaşlar? Araştırıyor diyor yani. Tekay. Arkayı kutu. Tekay. Hadi. Lambalar nerede? Burada. Getir gösterelim abi. Şey, cumartesi geldin mi cumartesi? Yani aynı. Lambalar. Gösterelim. Kadir abi gösterelim. Kaça başlıyor? Cumartesi ne gibi? Erken daha ya. Bak bunları takacağız buraya. Kaça abi? Toplam 4 kişi. Giderken de. İçer mi onlar? Tamam, 2 de onlar, 3 kişi onda boşluk var. Ben kendime güvenemedim. 1 kişi de bize boşluk var, sıkışa çık 2 kişi boşluk. Güneci olduğu için. Güzel, yan tarafa gidelim. Hayır, bile olmuştur, ben size söyleyeyim. Yani biz o insanları tanıyoruz ama ya o insanlar 90'dan beri, belki 85'ten beri falan adamlar hala aynı yerde kaldılar. Niye? Çünkü insanlara hep şunu öğrettiler. Kendine güven, insanlara işte onlarla tartış, onlara moral. Kendine o güven, insanlara verdikleri o özgüven, insanlar hep rahat etti, hep hala aynı yerdeler. Yani 92'de dediğin Cemal abi neyse, ikimizde hala aynı yani. Bu, yani bu anada ilerleyememiş. Bildikleri o ana şeylerle kalmıştı. Niye? Çünkü o şey var, rahatlık var onlardan. Ama inşallah hayır olmuştur diyelim yani. Bundan sonra şey yapalım. İyidir, güzeldir, ahlaklıdır. Ayrı bir nokta, biz ilmi olarak. Yani böyle. Bilimde de hani ben yapamıyorum. Yani Arap bilinmez onlar. Yok, Arap bilmiyordu da. Sonradan bana da tavsiye edildi. Böyle kahverin yarabbiyeyi. Evet. En büyük ya Arapça. Tabii müsaade olursa onlar Arapça bilmiyor. Aha. Bayağı bir ilerledik oraya girer. Medine'de işte beraber karşılaştık. İşte. Ben de oradayım. Hala Arapça bilmiyor. Yılda geldik. Yılda geldik. Mesele şu değil yani. Biz onlar küçük. O değil. Olay bu. Olay ilimle uğraşmak için yani sizinle uğraşılmışsa beni en azından bu yola silindiği bu çekti yani. Durmuyor ama yani çok insan var. Yani o tarz o kapıdan girmiş seferi orada kalmış ya ustan tamamen bırakıp koyu bir hanefi olmaya devam etmiş insanlar var. Neden kaynaklı? Çünkü insanları ilme kanal edersiniz zaten. Okumaya. Okuma derken her şey şimdi onlar adamları diyor al Müslüm'ü oku. Al bakı yanlış böyle bir şey olmaz. Yurtdoktor özel misin de yani bu altyapısı önemli. Yani bu altyapıyı almazsan.